keep the faith. Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy leültik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az estetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. We'll be right back. Ahoy, this is Darth Vader from Star Wars, and you're listening to East... Nem East, Est! Est FM 98.6. Let the power be with you. This is my name. Hit remény zsűrölet, itt az SFM 98.6-on. Az utolsó órába értünk, gyerekek, az úgynevezett szabadszáj órába. A záróra. 2.33.85. Ráugrott a csávóra. Haló! Haló, haló! Szevasztok, szemét állatok. Szevasztok, nyomorult szerencsétlen. Mi van, együtt játszok brunyálni, vagy mi, mint a kislányok? Persze, igen. Jó van. Ez úgy, úgy van, hogy egyszer egyik de héten az egyikünk a szép csaj, és a másikunk a csúnya barát, a másik héten meg viszont. Itt ülsz a stúdióban, vagy látsz minket? Sasorlak benneteket kukkerrel, jaj, innen. Te voyeur vagy? Persze. Azt is látod, hogy lecserélték a Hídember plakátot. Múlt héten szóvá tettem, erre a hétre megoldották. Nagy király vagy, ez csak azért. Ez is csak azt mutatja. Csak azért lehet. Azért telefonáltál be most már hétről hétre rosszabb a műsor, hogy mi? Fényezzelek be. Nem, most milyeneket már nem mondom, mondani? Hogy a műsor, most már mindenki úgy is tudja. Nem. Fényezni itt telefonáltál? Nem, azért szeretlek benneteket. Nem, voltam ma a klubba, képzeljétek el. Milyen klubba? A klubba megismerkedtem a gyerekekkel. OHRZBK bumbibli? Nem, volt a klubrádió, átnyergelt. A klubba? Tüzönvizen keresztül. Nagyon aranyosak. Te is aláírtad volna ezt a petíciót, nem? Én? Bementél megnézni? Láttam a petíciót, de nem tudom. Itt voltál a tüntetésen? Döbbenetes, bentfentes vagy. Én is itt voltam. Fikidinek öltöztem. Belül a harmadikról néztük ablakból, mint sötétített üveg mögül. Fikidinek biztos, hogy nem öltöztem. Fikidi szerinted elhagyta a családot? Most a bridge-be nyomja. Szoktam hallgatni. Most kicsit meg vagyok már zavarodva, mert három rádió van, amit hallgatni kéne, néha szinte egyszerre. Nem bírja a hifi, mi? Te is a Roy meg közöttünk a Roy-t választanád? Nem tudom. Vagy mondjuk szerencsére nincs átfedés, úgyhogy... Nincsen? Azért 8 órás sávot a klubba is szabadon hagyták, mert tudták, hogy hát hogy mondjam, fél lábuként ezen a futóversenyen elindulni. Másik dolog meg az, hogy kicsit azért mondjuk tudom. Sajnálom most már, hogy olvasással töltöttem el ennyi időt, hogyha Rolyjal vagyunk pariba. Milyen fiatalságom lehetett volna, képzeld el? Képzeld el. De figyelj, most mi Happy Endrét választanátok inkább? Igen, tök jó most a promóciója, tudod, hogy bevisznek ágyon bevisznek izélni. Reggel szoktam igen, hallgatni néha. Az tök jó. Nem olyan rossz, az ötlet jó, de a Happy Endrének azt üzenjük. Személyes ismerősöm. Ugyanis összekülönböztek. Ide figyelj Happy Endre. Ezt üzenjük neki. Ide figyelj Happy Endre. Tegyük tisztába a dolgokat, öreg. Gyere ki egy megafonnal, gyere ki az amfiteátrumban. Gyere át Budára, öreg. Próbáljál meg itt szemtől szembe szerepelni. Gyere át Budára, öreg. Gyere át Budára. Endre, azt mondom neked, nem állsz meg, el leszek söpörve. Azt üzenjük neked Happy Endre, gyere át a West Side-ra, öreg. Gyere át Brooklynba, ugorj át. Hozzá magaddal egy csacska kis megafont, öreg. Próbálkozzál rá, gyere át Budára! Szevasztok, Endre Fannal együtt! És akkor megnézzük, hogy kinél van a respect, Endre! Respect, Westside! Respect, Westside, Endre! Jó, megafonnal! Fújjátok már ki magatokat egy kicsit! Köszi! Na? Figyeljetek, van egy nagyon indiskrét kérdésem Robhoz. Mert Robot nem ismerem személyesen, biztos nagyon jó srác, ha egyszer ott dolgozhat. A Rob az az izil, csak visszajár. Nem vagyok Robot. Na, volna egy, mert nyaggatnak így engem, mint hogy én nagyon jó így képű. Tudok dolgokat, hogy nyaggatnak engem, hogy igaz-e. Ellenőrzöm a barratokat. Ja, a barratokat. Itt vagyok, figyelek. Rob, szia. Szemaszt. Szóval az lenne a kérdésem, hogy beszéltek róla, egy gyönyörű barátnőd van. Ez így igaz. Nem lehet levarjúzni cukrászt. Nem akarom, azt hogy, mondta, hogy ez BME a monogramja. Még egyszer? Hogy a monogramja. BME. Belügyminisztérium? Belügyminisztérium? Nem, tehát, talán. Hogy dugáváról az egész vagy belügyet? Nem. Jó, oké. Okay. Öregem, dolgoznod kell még egy kicsit a bentfentességen, az a baj, ez mellé ment. Többen megnyugodtak, vagy én nem, viszont nem tudom. Kutya vagyok. Na, csak ennyi. Igazából Bélei Nándor. Jó, én meg igazából Dino vagyok. Én is kutya vagyok. Kutya vagyok. Kapasz kutya, szeress meg. Cukrász. Elsüsd ki, öregem. Üdvözlet a sintértelepről, ez itt a Kid Rock. See me ride across the country with my shiny riding shotgun. want the truth and tell them bitches I shot them. I'm a dog, baby. See me ride across the country. I'm a dog, bitch. Big suitcase full of money. I'm a dog, woman. And I'm rolling out from evil. I'm a diddy-doody dog. Death, nothing left to do but fill it up. Triple X, eyes of lust, and you need to give it up. Live it up, sucker, cause they're saying my days are numbered. Who wants to live long anyway? I'm going out with a blast, getting some ass and smoking grass. Leaving all my cash for my little boy. You wouldn't understand, you don't know where I come from. És uraim, ez itt a Wednesday Night Live Show, azaz a Wed Night Live, és a színpadon Kid Rock, felállva tapsol a közönség. Egy rövid interjú, azt hiszem, ti vagytok a ma este sztárzenekar, a Kid. Milyen banyek? Milyen érzés egyébként, hogy mondjam, egy alapvetően industriális környezetből elindul a világsztárra válni? Long time. Baszok arra, amit a rajongóim gondolnak, én csak egy bombásherői rocker gyerek vagyok, Detroitból, a motorvárosból. Igazából az egészet csak a dugásért csinálom, megmondom őszintén, öreg, meg azért csinálom, hogy ingyen lehessen kajálni, meg piálni. Kid, azt szeretnék megkérdezni, hogy biszexualitásodról, hát sokat cikkezik mostanában az amerikai szaksajtó. Mi az igaz ebből? You mean, ez... Köszönöm szóval, haver, én már túl vagyok ezen, nekem teljesen minden. Én bemegyek a henteshez azért a 2,5 kilós nagy szájú tükörpontjér is, hogyha arról van szó. Voltam én már tojással. Egyszer Stonehenge-nél vertem, elképesztő pályafutásom volt. Közelebbi zenei tervek. Yeah, we're preparing great LP coming out next year. Ismét stúdióba vonult a banda. Nyugat-Berlinben veszük fel a felvételt, és a Leslie Lady című számomat a hajdani Twins együttes tagjaival énekelem el együtt. És külön nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szépen szeretek köszönetet mondani a menedzseremnek, és anyámnak, és Amerikának. God bless America. Igen, köszönjük szépen, Kid, és külön érdekességként áruljuk el a hallgatóknak azt, hogy ezen az albumon fellép Elton John és George Michael is. Nagyon érdekes. Köszönjük szépen, Kid! Én ezt azt hiszem, hogy a zenekar és Kid, a kölyök is megérdemli a tapsot, és akkor egy régi slágert mondhatok, hogy játszatok. Ez a korábbi lemezünkről egy anyaszomorító szám. I would like to start this song with the guys and let's take the drums. Elmondjuk ezt nektek, gyerekek, csak azért, mert itt jól éreztek magunkat ma este. Önmagázsink felül. Thank you for coming, people. Köszönjük, hogy eljöttek ide. I just want to play along and sing along for this night. Thank you, Parisi. Thank you for the great entertaining. I'm a pimp. You can check my stats. And rolling a Fleetwood, that's how I mac. I rock all the tracks so the world knows. I love all the girls, smack all the hoes. Show love to those who come real with it. Life's a bitch, but I deal with it. I'm in it to win it like guys are men. Drink about 15 Heinekens. I'm not born again, but if I was, I'd ask to come back with a little more love. Puffing the Winston, drinking the 4-0. Kid rocking, I'ma let you know. I've been sitting here just wasting time.

che trezzo un rasta il fianco in figi, finto bacigi, mette la carne nello smoking, dice che ti ha cacciuiti, ma già sa che non ve ne you like I'm wandering round nowhere land. All I'm after is to see your sunshine, smile and laughter. I feel like calling you, feel like some contact. I feel like phoning but I can't get through. I get, hey, how you doing? How you doing? I'm sorry you couldn't get through. Oh, 'cause this is a message that's been recorded. Csodálatos diszkóeste. Csodálatos diszkóeste. Van szerencsénk bejelenteni, gyerekek, hogy eldöntöttük, hogy ki fogjuk adni a Best of HRZ-t. Így van. A munkálatok a mai naptól kezdődnek meg. Megbeszéltük itt a felállást, Chatman is egyetértett a projekttel, úgyhogy elindul. Igen, igen, egy-két, igen. Szerintem egy-két hónapon mindezt belül. Természetesen nem önfényezésből csináljuk, hanem azért, hogy tervünk az, hogy lecseréljük a Hotel Mentol bakelitet, vagy CD hanghordozott azokra az alkalmakra, amikor egy kicsit pikpak-puk-puk-puk-puk-puk leül a buli. Pikpak-pikpak-pikpak-puk. Befasztam, na. Befaszás. Végére már nem jött ki annyira, na. Jó, hát semmi gond. Borzalmas vagy valami. Peribácsi. Peribácsi, beleköhögött a mikrofonba. Bunyik? Bunyik? Ittön mennyi ma? Hitreménycsürület 2002. évi június 5-i adását hallottátok. Lassan jönnek a kívánságok. Következő dalban én kívánok jó éjszakát mindenkinek. Ez egy kívánság? Ez már egy kívánság. Még csak 11:30 sincs. Szerintem el leszünk addig bőle. Kívángatunk. Hát akkor kívánj. Kérlek szépen. Szívről, mélyről jön a dal. Ebben a szerzeményben Chris Isaac tolmácsolásában Komora Imre fog az érzéseiről énekelni. A Wicked Game. The world was on fire and no one could save me but you. Strange world desire will make foolish people. never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Katona, egy hazafi, és egy szerető apa, és egy szerető. Ez volt Pávó Miki, Nobody Loves No One. Hát így érzek én is. Az az igazság, hogy Pávó egy kicsit korán indította el a kívánságrakétát, de a Cseti az bekér. Én azt gondolom, hogy vagy hogyha marad időnk, akkor még megkérdezzük ördögi önmagunkat is, mivel búcsúzna ettől az ónaptól, hogy átadja a helyét az újnak. Mindenesetre az én kívánságom következik. Az első. Talán tudjátok már több mint három hete talán már, hogy olasz vagyok. És továbbra is olasz maradok. És Forza Italia, és 2-0-ra nyertek, és leálltak a végén, és annyira helyesek voltak, és ez a kappam ez. Csók! Zsiszlát!

Most jön a másfél perces tus. És mindjárt jön az első refrén. Na. Cseti, nagyon-nagyon szép, tényleg egyébként. Mondjuk nem rövid. Egy Michulini keresztezés volt egy cipriótába beleoltani ezt a nagy lelket szerintem. Elképesztő. Robikám, te vagy soron. Igen, na hát nem fűznék hozzá sokat szokás szerint. A Cure-tól szeretném meghallgatni a Close to Me-t. Köszönöm. Bocsátották el a 19 embert, válaszolok az SMS-ezőnek a kérdésére, mert aláírtak egy petíciót. Öregem. Ez volt. Ez volt. Szevasz, kampobasz. Igen. Figyelj, jó. Rádió ügyvezetője elkérte Margaret Thatchertől a szénbányász zabolázót, a sztrájktörőt. Ez történt? Ez történt. Jó. Spondját rá! Spondját rá. Az a helyzet, hogy az a furcsa, tényleg történelmi pillanat állt elő, hogy... HRG ráadás van. Fókusz plusz. Az úgynevezett őszinte blokkunk következik. Ezt igazából két évente egyszer szoktuk csak csinálni. De hát nézzük meg, tehát hogy kinek az, tehát az őszinte énjéből melyik az a kis tükörcserép, amit így kirakadna. Ugye? Tehát ez következik most. És itt hívnám fel a figyelmeteket, hogy nem sokára két éves a HRG. Így van. Egyrészt készülünk a nagy lemezzel az ünnepre, tehát a Best of HRG-vel. Igen, 66 perc 54 másodperc című lemezünkkel. Így van. A másik pedig, hogy most ez egy ilyen fölvezetője majd az esemény sorozatnak, ami majd történik. Az ördögi énünket fogjuk egy pillanatra felcsillantani. Mindenki így tegye el, találja ki, hogy mi lehet ebbe az ördögi. Ez lenne te. Ez volna én. Nem tűnik ugyan ijesztőnek a szám, de mégis a háttérben orbulykál a kis ördög a játékos szemek mögött. Ott a pajkos pillantás, és jön az ördög, és fűzi a lányt. Hallgassátok. I really can't stay. But baby, it's cold outside. To go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my ice. My mother will start to worry. Beautiful, watch your hurry. My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roar. So really, I'd better scurry. Oh, beautiful, please don't hurry. Just a half a drink more. Why don't you put some records on while I pour? The neighbors might think. Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? There's no caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If I move a little at close. At least there will be, that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. It's cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. That storm. My sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical shore. My lady man smile is vicious. Lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. There was such a blizzard. I've got to go home. Or maybe you would freeze out there. Say, lend me a coat. You know it's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you but touch my hand. But don't you see? Elképesztő, na, igen. Hát igen. Hát igen. Hát igen. Igen. Gyerekek, bizonyára, na, ez abból a korszakból származik, amikor a Moraliza játszott még a Bajonett hajón. Énekelték azt a lucskos számukat. Az is egy jó ördögi, nem ez szándékosan nem mondtam, de ez a elvezetett, a ciklamen színű nadrágban elvezetett pénisz, mellette két striga, és igazából az az oldhatatlan vágyam, hogy szórakozzak. Elképesztő, ez a rosszabbik énem, ez az ördög énem. A piaf. Na, szatszoljon, gyerünk! Amúgy ez a Creeps és az Ooh I Like It. Érdemes megjegyezni, sehol nem lehet kapni, egész Európában nem, de komolyan, igazítsa meg le. Csá! Everything's cool and mellow. Your face is turning green and yellow. A girl is saying hello, hello. Oh, shots, you're thinking well, oh, well, oh. Going up the escalator. Goody, goody generator. Bubblegum is what it's made of. Drops of gasoline creator. You say, and my head is full of jumping jelly. She says, baby, you're my kind of fella. On the moon and in a crater lives a funky operator. Growing giant blue tomato. Let's make love and need it later. Te ördögi éned. Fantasztikus. És gondolom, most nagyon sokan azon gondolkodnak, hogy na vajon Cseti ördögénye az milyen lehet. Az milyen lehet. Hát hirtelennyében egy olyat találtam, ami talán árulkodni fog. Én mit gondolok erről az egészről? Az az ő címe, hogy Freeway of Love. Jó éjszakát! better than Ella Street. Na hát, hogyha én az ördögi mi voltamat kell, hogy megtaláljam, akkor nekem vissza kell mennem a gyerekkoromba. És onnan pedig ezt tudtam így előhalaszni. Ilyen a Murphy, meg a Freud. Na! Menjünk, nem? Jó volt ez a mai műsor. Ugye? Kis jobbány. megbűnődte már el. A múltat, Silvia Rózsit. A múltat, Silvia Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed in the twilight's last gleamings, whose bright stripes and bright stars in the perilous night. On our ramparts we watched as da-da-da-da-da-da-da. And the rocket right there, lots of bombs in the air, it proved to the night that kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Estefem 98.6, ez a Time Bomb, az Estefem legbénább műsora, király, megvan minden, oké. Okay. Radikális rock'n'roll rehabilitáció, hogy a Kazán mondaná, lesz benne minden a Blind Myself-tól kezdve a... Mi egymásunk. Elnőig. Persze, rengeteg infónk van, rengeteg zenénk, nagyon-nagyon kevés, recseg a fejhallgatom, nagyon-nagyon kevés lesz rá két óra. Részletkérdés. De mind belezúzunk nagyon, úgyhogy kapaszkodjatok, úgyhogy rögtön csapunk a lovak közé, még mielőtt bármi is történne. Holnap lesz egy koncert a Nem Árban Cseppelen, fellép a Black Hand Kanadából. Aki kedveli az ilyen Katarzis, His Hero Is Gone, vagy régi Anthem féle zenéket, az mindenképpen menjen el. A magyar színeket a Human Error fogja képviselni, tehát most a Black Hand-től meg fogunk hallgatni egy számot, de még Fraser jelentkezik valamit. 243-85 a telefon, mindenféleképpen fölveszük a szám után, szám közben szinte semmit. 06-39-986-986-at az SMS, lehet Krapulaxnak küldeni a jó kívánságokat. Na meg persze a Kazánnak, akinek most van a születésnapja, vagyis hogy tegnap előtt volt, és... Ja igen, és Kenőnek ezúton is köszönjük a remek söröket. A pakli bombát, amit behozott. Teljesen meghatottam, ezt most teljesen. Ez tök komolyan mondja, tényleg meghatódott a csávó, na de akkor viszont zenélünk. Következik a Black Hand, ma ilyen vágtatós műsor lesz, csak zúzni fogunk. Várjál, van egy telefon, mit akarsz? Kicsoda, add be. Na mondjad, szavasz. Szavaztok, hely! Tudtam! Nem bírta ki! Mondja gyorsan, mert annyi jó zenét hoztunk, hogy bődülek! Na, mondja gyorsan! Mi van, most sürget? Akkor persze. Nem beszélek vele! Dehogy is nem, mondjad! Na, csak akartam mondani, hogy leadtátok ezt az amerikai himnust. Azt nem mi adtuk le, várjál! Nem, de jó volt, de hallottátok, jó, nem? Jó, persze, Enrico Palazzo-t mi is imádjuk, röhögtünk körülbelül 75 szerűen. Erről mindig eszembe jut nekem egy, azt hiszem a Tyson egyik meccse előtt, így közvetítette a tévé, és akkor néztem, egy gyönyörű szép nő felment a ringbe, és a ring közepén állva elénekelte ezt a himnust. És ahányszor ezt hallom, mindig ez a nő jut eszembe, hogy ott áll abban a gyönyörű estei ruhában. Kazánnak kibudjantak így a könyvzacskói, annyira szép ez a történet. Ének, komolyan. Nagyon szép volt, komolyan. Nem láttátok véletlenül? Melyiket a csajt? Tyson. Nem, mi Enrico Palazzo-t láttuk, a Tyson meg a hétvégén fogjuk megnézni. Azt én is megnézem. Na jó, na, kinek szurkolsz? Jó, oké, okay, köszönjük szépen, hogy szurkolsz egyáltalán. Na de még azért, mielőtt elköszönnénk, azt elmondanám, hogy az első szám ugye a GBH volt, a második pedig a Discharge-nak az új lemezéről az egyik. Nem győzzük hangsúlyozni. A Discharge-nak új lemeze van, Dr. Slayer. Slayer 10-es, nyugodtan ahat, Gyuri, megtörtént, amit akar. Ez az új Discharge. Fogunk ma még éjszaka játszani erről egy-két számot. Lehet kapni ám a izét, a nyugdíjas burzsóákat. Na, ennek nagyon örülünk, akkor te megvetted, gondolom. Na hát ez király. Örülünk neki, hogy elmondtad az elérhetőséget, ahol meg lehet szerezni ezt a CD-t. Hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy ott van. Mindenki menjen, szerezze be a burzsvány nyugdíjasok CD-t. Nem érjük át senkinek. Így van, örülünk neki. Mindenki költse el az 1500-2000 forintját, amennyibe kerül ez a lemez. Na, de most viszont zenélünk, és innentől kusvány. Következik a Black Hand, akik holnap játszanak a Nem Árban Cseppelen. Hadd szóljon. 98.6, ez volt a... Igen, az a zenekar. Fogalmam sincs, nem bírom követni egyébként. The Black Hand. Na, Black Hand, Right Hand. Minden volt, és akkor van egy csomó újdonságunk, amit el szeretnénk még mondani, mielőtt elkezdenénk itt a Anna Barbie, Sunshine, Ernőt baszogatni. Nem, ugye? Egyből Ernőt elkezdjük. Egyből? Mondjuk már be rögtön így az elején, még mielőtt elmenne valaki aludni, hogy július 13-án. Mondjuk? Te szeretnéd bemondani? Az a baj, hogy én nekem megfelelő pózba kell ülni, hogy halljalak, meg rohadt szar a fejhallgatom. De most jó. Hát akkor figyelj, mit tudom én, szájrólolvasás. Jó, mondjam. Július 13-án. A Csepeli Márban, én mondjam, te mondod? Ja, én ma lesz hírek is. Ja, lesz hírek? Hát persze, hát ne kínozzám, mint fölkészültem. Én készültem. Ennek én örülök, hogy te lesz készültél. Hírek? Jó, hát akkor ezt ne is folytassam. Nem, tehát jó, annyit lehet tudni, hogy július 13-án. Július 13-án szombaton egy nagyon alapzenekar érkezik Magyarországra. Pont. Maradjatok fenn egy óráig, mert akkor jönnek a Kazánnak a hírei, és el fogja mondani, hogy melyik is ez a zenekar. Annyit mondok, hogy ez egy régóta várt zenekar Magyarországon, és talán szerintem az év koncertje lesz, aki így otthon van így a punk hardcore szinten. Aztán meglátjuk, nem? Mi van, te alszol? Igen. Na, jó van, örülök neki, akkor Sunshine Na, Barbie. Hát tehát két illusztris vendégünk van ma este, az egyik Ernő. Ugye Csóka csöcsötökre. A Taktika zenekarból, a másik pedig a Gábor, a Blind Myself. Hello. Az amerikai Blind Myself. Az amerikai Blind Myself zenekar. Akik ellátogattak hosszú idő után Magyarországra. A sokoldalú barátunk, de mindenek előtt Ernőt szólaltatjuk meg. Ő ma azért érkezett hozzánk, mert ugye pénteken játszik a Süsfelnapban a Sunshine zenekar Csehországból. Már legalább másodszor, ugye jól mondom? Harmadszor, mert harmadszor. Voltak szigeten tavaly. Hoppá, igen, tehát harmadszor játszik Magyarországon a Sunshine. Az Anna Barbie társaságában játszanak majd. Egy picit beszélsz a Sunshine-ról nekünk? Sunshine-ról, de hát... csak egy icipicit. Érdemes tudni, egy cseh zenekar... Amiről igazából így híresek, hogy turnéztak igen sokat a tengeren túlon. Kijött a San Diego-i GSL kiadónál a Velvet Suicide című lemezük, ami nem a mostani, illetve ugye amiről most játszunk, hanem az előző. Turnéztak az Ed the Drive-In társaságába, ki is adtak egy split lemezt, és turnéztak a Murder City Devils-el is, ami, hát ez a kettő zenekar, ez így ilyen underground körökben ugye elég neves. És ha jól tudom, az International Noise Conspiracy-val is játszottak. Igen, velük is. Igen. Van is nálunk cél.